1. Het NOS-journaal. De politie heeft tot nu toe 8 mensen opgepakt voor het doorbreken van een politieafzetting vorige week bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Er werden beelden gepubliceerd waarop 11 verdachten onherkenbaar in beeld zijn. De meeste mensen stapten daarna zelf naar de politie. In het Verenigd Koninkrijk hebben nog meer bewindslieden hun ontslag ingediend. Het gaat om een onderwijsstaatssecretaris en de staatssecretaris van Gezinszaken. Gisteren vertrokken de ministers van Volksgezondheid en van Financiën al. Vanwege allerlei schandalen hebben ze geen vertrouwen meer in premier Johnson. De gemeente Vlissingen wil 1100 vluchtelingen opvangen op een cruiseschip. Het is de bedoeling dat het schip in augustus aanmeert, zodat op 1 september de eerste vluchtelingen aan boord kunnen. Het schip zou zeker een half jaar als opvanglocatie moeten dienen. En de regen bij Sydney in Australië trekt weg, maar premier Albanese waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Vanwege overstromingen hebben nog eens tienduizenden mensen de opdracht gekregen om te evacueren. ANWB Verkeersinformatie. Door bergingswerkzaamheden op de A50 Os richting Apeldoorn staat er tussen knooppunt Grijshoord en Afrit Schaarsbergen 6 kilometer file. Je hebt ongeveer een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ze is betrokken bij zo ongeveer elke crisis in dit land. Stikstof, gisteren stonden er ook bij haar boeren op de stoep. Energie, asielzoekers, klimaat, corona, noem het maar op. Of zij bemoeit zich daartegen aan. De burgemeester van Utrecht, als voorzitter ook van de veiligheidsregio daar. En sinds een paar dagen ook als speciaal klimaatgezant van de Verenigde Naties. Een nieuwe functie. Daarin vertegenwoordigt ze namens de Verenigde Naties alle lokale overheden in de aanloop naar de klimaattop in Egypte, straks in november. Want zonder een rol voor die steden wordt het helemaal niks met al die klimaatplannen. Mijn gast van vandaag is Sharon Dijksma, hoofdfunctie burgemeester van Utrecht. Mevrouw Dijksma, goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, te midden van alle ellende in eigen land, heb ik gewoon nog alle tijd om gezellig de wereld over te fladderen? Nou, fladderen doe ik niet. Ik doe veel digitaal en af en toe zal ik ook op reis moeten. Maar het is wel voor een heel belangrijk probleem, een crisis die in ieder geval huidige en toekomstige generaties bedreigt. Is het in alle eerlijkheid goed te combineren met het ander? Jawel, maar het betekent wel dat ik bijvoorbeeld afgelopen zaterdagmiddag om 2 uur digitaal in een conferentie in Abidjan als een soort beam-me-up Scotty zichtbaar was en meedeed op verzoek van Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. En een half uur later op mijn fiets stapte, omdat groentemannen een belangrijke groentewinkel in Utrecht, Ganzeman heet die, sloot na 99 jaar. En daar was ik als burgemeester. Dus ja, mijn werk dagen zijn, zeg maar, never a dull moment. Nee, dat geldt voor heel veel burgemeesters, zeker als ze voorzitter zijn van een veiligheidsregio, zoals u ook bent. Wat nou als zich een veiligheidscrisis voordoet in uw regio en u moet toevallig naar het buitenland? Dan blijf ik hier. Goed. Hebt u de felicitaties al gekregen van uw collega uit Amsterdam trouwens, Femke Halsema? Goeie vriendin. Ik heb nog helemaal niet zoveel felicitaties van collega-burgemeesters gehad, maar dat komt omdat wij het ook allemaal heel druk hebben met ons werk. Juist. En is dit de eerste stap in de voetsporen van Sigrid Kaag? Nee. Nee, dat is niet wat ik beoog. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst maar even beginnen met de boeren. Zojuist in het nieuws, Kirsten Klomp zei het al, er zijn 8 mensen opgepakt voor het doorbreken van de blokkade bij het huis van Christiane van der Wal, de minister van Stikstof. In uw veiligheidsregio woont Dirk Boswijk, Kamerlid van het CDA. Die had ook ongenood bezoek aan de deur, vertelde hij ook hier afgelopen maandag in dit programma. Hij twijfelde nog of hij aangifte moest gaan doen of niet. Volgen daar ook nog arrestaties, dat u weet? Nou, dat durf ik niet te zeggen, want de politie doet natuurlijk altijd onderzoek. Maar het is niet zo dat ze dat van minuut tot minuut delen. En meestal is het ook zo dat de woonplaats van de persoon waar de bedreiging plaatsvindt, die burgemeester is ook het meest betrokken. En ik niet per se als voorzitter van de veiligheidsregio. Dat gebeurt alleen maar in die situaties dat het als het ware gemeenteoverstijgend is. Juist. Nou goed, dat hebben we de afgelopen dagen ook gezien. Ja. Hebben we gisteravond ook gezien in Friesland. Daar zijn schoten gelost. Is het dan zo dat u meteen in de telefoon klimt en eens even gaat bellen met Sybrand Buma, uw collega van de veiligheidsregio daar? Sybrand, weet jij nou precies wat daar is gebeurd? Ook omdat ik me misschien moet voorbereiden op escalatie? Nou, die informatielijnen die lopen gewoon ook via de politie. En het is op zo'n moment echt zaak dat de collega gewoon alle tijd krijgt om zijn eigen werk op te pakken. En helpt het niet als we vanuit het hele land hem gaan bellen. Als er echt informatie is die voor ons relevant is, bijvoorbeeld om ons op voor te bereiden, dan krijgen we dat via de diensten uiteraard gewoon tot ons. Ja. En ja, we zijn de afgelopen dagen ook in Utrecht gewoon full swing bezig geweest met deze blokkades. En dat heeft wel wat werk met zich meegebracht. Ja, hebt u nieuwe informatie gekregen op basis waarvan u de plannen en de voorbereidingen hebt gewijzigd? Nee, die hebben we van tevoren eigenlijk op landelijk niveau georganiseerd zien worden. En daar zijn ook allemaal afstemmingen, overleggen over geweest. Ook in onze eigen regio, in de driehoek met justitie en met politie. En we hebben een hele duidelijke lijn van eigenlijk voorzichtig gaan escaleren. Hè. Dus we lopen altijd een soort van trap op. Eerst gaan we mensen vertellen, blokkeren mag niet. Demonstreren wel. Als je wil demonstreren moet je net iets anders doen. Ja. Dan een heel distributiecentrum zeg maar niet meer de toegang mogelijk maken. En vervolgens komt er beboeting. En vervolgens ga je dan verder en verder. En eigenlijk is het tot nu toe in Utrecht in de regio gelukkig heel goed gelukt. Om ook vooral door heel veel te praten met de boeren, ja. Door ze te overtuigen dat de acties uiteindelijk ook weer gestopt zijn. Vreest u voor extra escalatie eigenlijk na de gebeurtenissen van gisteren? En dan doe ik met name op het lossen van schoten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de achtergronden. Ja. Nou, dat is een hele ernstige zaak. En je ziet wel dat de spanning en de polarisatie in Nederland sowieso al een tijdje aan het toenemen is. Dus natuurlijk maken we ons daar zorgen over. En tegelijkertijd zie ik gelukkig ook nog met heel veel ook van de actievoerende boeren dat het gesprek gaande is. Dat zij vooral heel veel duidelijk willen maken over waar hun vrees zit. Hun voortbestaan, daar vrezen zij voor. Hè, hun bedrijfsmatige voortbestaan. Ja. En ik denk dat het echt belangrijk is dat om de kalmte weer te laten toenemen, we ook wel dat gesprek moeten blijven voeren. In plaats van te zoeken in verdergaande verharding. Maar laat helder zijn dat schoten die gelost moeten worden natuurlijk een situatie betreft waar de grens ver overschreden is. En dat geldt ook voor het bedreigen van bijvoorbeeld bestuurders of politici. Ja, nou, aan welke kant zijn de grenzen ver overschreden? Aan de kant van de boeren of aan de kant van de politie? Nee, nou, ik neem aan dat een politieagent nooit zomaar een waarschuwingsschot lost. Dat is echt een vorm van inzet waarvan ik weet dat die echt zelden gebruikt wordt. Dus op het moment dat een agent zoiets meent te moeten doen, dan heeft hij of zij daar doorgaans een heel goede reden voor. Juist. Maar de boeren zeggen, nu gaat het helemaal escaleren. Ja, dat lijkt mij dus niet de goede weg. Ik heb zelf gisteren met een groep hele jonge boeren gesproken in het stadskantoor. Die stonden daar opeens voor de op de stoep. Ja, 20 in een getal. Ja, koffie gekregen en toen zijn we gewoon met elkaar gaan praten. En toen hebben zij kunnen uitleggen waar hun enorme zorg zit. En ik heb kunnen uitleggen dat zeg maar acties waarbij geweld komt kijken of blokkades eigenlijk contraproductief werken, ook voor het draagvlak voor de boeren in Nederland. En dat als je dus de sympathie wilt van het volk, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ja, dat het niet verstandig is om zo te gaan escaleren. En ik vond het heel mooi om te merken dat aan de ene kant deze jonge groep mensen natuurlijk echt heel wanhopig was en zei van ja, maar we willen aandacht. Hè? En dat krijgen we misschien anders niet. Maar dat ze tegelijkertijd ook toch begrepen hoe belangrijk het is dat ze zich aan de wet houden. En ze zeiden ook van ja, wij willen eigenlijk gewoon ons werk kunnen doen. Ja, ja. En dat gesprek verliep goed. Ja. En ze zijn daarna ook uit de stad gegaan met toeterende trekkers. En ja, en u hebt gezegd, zorg nou dat we niet tegenover elkaar komen Precies. te staan. Dat was uw boodschap. Dat was mijn boodschap. Maar tegelijkertijd hoor ik u net ook zeggen dat de gebeurtenissen van gisteravond tot bij u leiden tot zorgen voor verdere escalatie. Nou ja, kijk, ik kan niet inschatten wat er nu verder in het land gebeurt. Maar dit is natuurlijk wel een situatie die je niet wilt en die heel ernstig is. Ja. En ik hoop ook dat iedereen die vanuit ook de boeren en de sector actie voert, begrijpt dat dit gewoon niet helpt. Dat het ook de zaak van de boeren niet ondersteunt. Maar dat het eigenlijk voor hun belang juist contraproductief werkt. Juist. Hebt u tegen die boeren ook gezegd, jongens, luister even, ik was het die dat programma Aanpak Stikstof, waar de ellende mee begonnen is, door de Tweede Kamer heeft geloodst, notabene op mijn verjaardag. Ik beschouwde dat destijds als een verjaardagscadeautje. Dat wisten ze, want ze kennen mij nog van vroeger. Ja. Hoe kijkt u daar zelf op terug eigenlijk? Op dat moment was het belangrijk dat er, en dat is het nog steeds, tot nu toe is er ook nog geen nieuwe oplossing gevonden voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Heel belangrijk dat natuur, ecologie enerzijds en economie anderzijds in evenwicht zouden kunnen blijven. En daar was dat programma op gericht. Ja, dat programma is bij de Raad van State gesneuveld. Hè? Ja. En vervolgens moeten we vaststellen dat in de jaren die daarop gevolgd zijn, helaas het niet gelukt is om met een beter voorstel te komen. Nee, maar u hebt nooit bij zichzelf gedacht, dat had ik nooit zo moeten doen? Nou, ik vind dat je altijd moet reflecteren op wat je gedaan hebt en of dat goed of slecht geweest is. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik heb daar heel diep ook over nagedacht. Van wat had er nou nog anders gemoeten? Ja. En dat het toch wel lastig is in de politieke context van toen ook, waarbij je ook toen al zag dat aantal wat meer conservatievere partijen natuurlijk eigenlijk politiek geen enkele ruimte boden voor bijvoorbeeld investeringen grootschalig in natuur of het doortrekken van bijvoorbeeld de Veluwe richting de Oostvaardersplassen, waarmee je een heel groot natuurgebied zou kunnen realiseren. Kijk, dat soort oplossingen om de natuur verder gaan te versterken, die stuiten ook nog steeds tot op de dag van vandaag op politieke weerstand. Ja, maar zegt u dan, ik kon niet anders? Ik denk dat er voor mij op dat moment geen enkele andere ruimte was dan deze weg. Ondanks de waarschuwingen ook van de Raad van State, doe dit niet. Nou, de Raad van State, u brengt een hele ingewikkelde en ook voor een deel technische discussie nu terug tot een ja of nee. Ja. En zo was het niet. De Raad van State heeft niet gezegd, doe dit niet zo. Er zijn natuurlijk altijd discussies geweest over in de techniek loopt het goed. Maak je ook waar wat je doet aan natuurinvesteringen. Dus ja, dat had gewoon wel beter gekund, denk ik, ook in de uitvoering. Goed, dan naar die nieuwe functie van u. Wat is dat eigenlijk precies voor een functie? Nou, het is eigenlijk een speciaal gezant, is een, zou je kunnen zeggen, een vertegenwoordiger in dit geval van steden die werken binnen het framework van de VN op het terrein van klimaat. En wat wij doen is onder de aandacht brengen dat als je een klimaatprogramma hebt en de Parijse afspraken wilt halen, dat niet zonder steden kan. En wat betekent dat dan in de concrete praktijk? Nou, u moet zich voorstellen dat bijvoorbeeld alles wat rondom mobiliteit en het elektrificeren ervan, het verduurzamen ervan speelt. Alles wat gaat over het isoleren van huizen en het nul op de meter krijgen van de energierekening. Ja, dat vindt uiteindelijk allemaal plaats in de steden. Dus nationale overheden maken wereldwijd beleid om het Parijse akkoord uit te voeren. Maar de daadwerkelijke uitvoering van dat beleid is heel vaak een zaak voor steden. En het gekke is dat die steden nauwelijks een stem hebben in die onderhandelingen. Ze krijgen geen directe toegang tot middelen, bijvoorbeeld ook internationale fondsen. En ze zijn afhankelijk van de nationale overheden, ook voor middelen en expertise. En dat is doorgaans te weinig. Hm. En dat betekent eigenlijk dat een belangrijke voorwaarde om dat Parijse akkoord goed uit te kunnen voeren, hierop stuit. En dus is het nodig dat er, zoals wij dat zeggen, een game changer in november komt in Egypte. Namelijk dat we nou wel werk gaan maken van dat Parijse akkoord. Want we kachelen achteruit in plaats van vooruit. Hè. We raken steeds verder van het doel af. Dat zeggen ook alle wetenschappers wereldwijd. Nou, als je dat wil wijzigen, dan moet je iets anders gaan doen dan hoe je het nu deed. En dat betekent dus dat die steden daarin veel prominenter hun rol moeten kunnen pakken. Ze zijn vaak ook progressiever, vooruitstrevender dan nationale overheden. En ze staan het dichtst bij de mensen. Ja. En dat is belangrijk, want wat je nu merkt is dat heel veel mensen zich hierin helemaal niet meegenomen of vertegenwoordigd voelen. En sterker nog, dat ze eerder het idee hebben dat het klimaatbeleid iets is wat zich tegen hen keert in plaats van dat het hen helpt. En dat moeten wij echt ook kunnen veranderen, want het moet ook een sociale agenda opleveren. Vindt u dat het bij u in de stad Utrecht goed gaat? Nou, we doen ons best. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. Zeker niet. Kijk, Utrecht is wereldwijd echt een voorbeeld als het gaat om de verduurzaming van infrastructuur. Veel mensen fietsen. We hebben een uitgebreide fietsinfrastructuur. We hebben als enige wereldwijd een parkeergarage voor fietsers onder CS met 10.000 plekken die elke dag hartstikke ramvol staat. Ja. We zijn met die het energielandschap bezig in onze regio. We hebben ook al de plekken al aangewezen waar bijvoorbeeld de verduurzaming van de energie moet worden georganiseerd. We hebben heel veel zonnecollectoren op de daken in Utrecht. We hebben ook een bevolking die daar zelf ook heel erg voor gaat. Hè. Dat zie je ook gerepresenteerd in onze raad. Maar u weet tegelijkertijd onvoldoende wat er met die projecten om de klimaatdoelen te halen gebeurt. En wat ze opleveren, dat zegt de Utrechtse Rekenkamer. Ja, dat moeten we ook dus beter doen. Met andere woorden, u hebt geen zicht op wat er met het geld gebeurt en wat het oplevert. Nou, we proberen daar wel in meer greep op te gaan krijgen, ook in de komende tijd. Mm. Dus dat betekent dat we met alle projecten die we nu in uitvoering hebben ook veel meer willen laten zien wat onze bijdrage daadwerkelijk is. Ja. En we weten ook gewoon dat op een bepaalde manier de omslag maken naar die verduurzaming ook daadwerkelijk gewoon heel veel zoden aan de dijk zet. Maar daar heb je toch een samenhang voor nodig, of niet? Tuurlijk. En dus werkt ook wethouder Van Hooijdonk, die in Utrecht klimaatwethouder is, ja, aan een visie die we de komende tijd ook gaan bespreken in de raad met alle concrete plannen daarin. Ja. En daar zal ook de afrekenbaarheid van die plannen natuurlijk een belangrijk onderdeel zijn en het advies van de Rekenkamer. Want dat nemen wij in Utrecht altijd bloedserieus. Nou ja, en in dat advies staat er ontbreekt nu een samenhangende visie die het programma effectiever en inzichtelijker maakt. Precies, en daarom schrijft de wethouder projectmatig gewerkt. En daarom is precies dat advies van de Rekenkamer ook nu in uitvoering. Dus daar wordt aan gewerkt. Ja, en hoe groot is dan de kans dat als u straks in New York op bezoek gaat of ergens in een stad in Afrika of in China, dat ze zeggen, ja, mevrouw Dijksma, allemaal goed en aardig, maar kijk even naar wat u zelf doet? Dat lijkt me zeer terecht dat men dat zegt. Want vaak zie je in met name Afrika of in Latijns-Amerika, in de arme landen, dat zij vooral nu al te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Ja. En heel veel moeten investeren in het aanpassen van hun omgeving. Terwijl de grote vervuilers natuurlijk elders zitten in Europa en in de westerse wereld, om het maar even zo te zeggen. Kunnen burgers ook meepraten eigenlijk? Ja, dat lijkt me heel erg goed. We hebben toevallig in Katowice vorige week het zogenaamde World Urban Forum gehad. Een belangrijke voorbereiding. Dat was ook de plek waar u werd aangewezen en aangesteld als die VN-gezant. Ja? En daar zat ik met een Afrikaanse vertegenwoordiger van de lokale bevolking. Hè. De burgers organiseren zich ook steeds vaker gelukkig op dit onderwerp. Ja. En zij zei ook van, goh, krijgen wij ook een plek aan tafel in Cairo? Kun je ons niet meenemen? Ja. En ik heb toen ook meteen gezegd, ja, het lijkt mij echt heel goed dat we mensen zelf ook veel meer betrekken bij het klimaatbeleid en bij wat daarin nodig is. Want dat draagvlak moet wel echt groter. Ja. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld de meest kwetsbare burgers ook in Nederland het eerst moeten profiteren van maatregelen. Bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van huizen, als dat uiteindelijk oplevert dat je veel minder hoge energierekeningen hebt. Ja, nou ja. En dan heb je daar baat bij. Ja, hè? Nou, dat lijkt me zeker in deze tijd handig, zal ik maar zeggen. Maar u zegt, ik vind het een goed idee dat burgers inspraak krijgen. Nou, dat is geheel in lijn met wat het kabinet zegt. De minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, die heeft dat naar buiten gebracht afgelopen vrijdag, meen ik uit mijn hoofd. Namelijk het idee, burgers moeten ook mee gaan praten in de vorm van een burgervorm. Hij wil dat althans onderzoeken. Goed idee. Gaat u dat in Utrecht ook van de grond tillen? Ja, ik praat al met heel veel organisaties, met groepen mensen. Bijvoorbeeld ook in ons eigen stadskantoor zijn er heel veel ambtenaren die op hele andere onderwerpen toezien. Ja. Maar eigenlijk als privépersoon, als burger, ja, zich ook druk maken over klimaatbeleid. En ja, ik heb bijvoorbeeld met hen ook gesproken. Dus ik vind het een goed idee van de minister om mensen meer te betrekken. En ik is hun stem dan ook leidend? Dus als zij zeggen wij zijn tegen, dat het ook niet gaat gebeuren? Dat uiteindelijk is beleid maken natuurlijk iets wat de gemeenteraad doet. En ik neem aan dat zij altijd de stem van de burgers daarin ook heel serieus nemen. Maar het is dus niet zo dat de stem van zo'n burgerraad of burgerforum, of hoe je het wilt zeggen, dat die stem doorslaggevend is. Nee, want het gaat uiteindelijk altijd om de brede belangenafweging. En die vindt plaats in de gemeenteraad. Want daar zijn raadsleden ook door dezelfde burgers voor gekozen. Goed, dat wat betreft dat burgerforum, overigens was het afgelopen maandag dat de minister dat naar buiten bracht. Okay. U en ik weten allebei niet meer op wat voor dag we leven, geloof ik. Maar maakt niet uit. Desalniettemin... Het is woensdag. Het is woensdag, ja, zeker. Dat is waar. En het is 10 voor 12, zo'n beetje. Desalniettemin hoort er ook geld bij. En het vorige kabinet heeft, nadat er een advies werd uitgebracht... dat er voor die stedelijke klimaatverandering... En het halen van de doelstellingen ruim 1 miljard nodig was... 72 miljoen euro uitgetrokken. Ja. En dat komt niet echt in de buurt, zal ik maar zeggen. In het huidige coalitieakkoord staat dat dat meer moet worden. Dat moet onder meer komen uit het klimaatfonds. Hoeveel geld hebt u al binnen? Nou, dat is onduidelijk. In ieder geval nog niet genoeg, denk ik. Die 72 miljoen, dat was inderdaad iets wat heel schamel afstak... tegen datgene wat nodig was. Dus het is wel goed dat dit kabinet en ook deze minister erkent... Dat de steden het verschil kunnen maken. Maar dan is het wel belangrijk dat je uiteindelijk ook altijd... zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen... put your money where your mouth is. Ja. Dus dat betekent dat hij nu ook wel moet doorkomen met middelen. En hoeveel? Met expertise. Nou, ik denk dat dat rapport wat er ligt... uiteindelijk natuurlijk inhoudelijk een prima basis is voor de steden. Dus daar stond, ik meen, uiteindelijk inderdaad oplopend tot 1 miljard... maar het begon met iets van 700 miljoen. Het is een soort bandbreedte die men aangaf. Ja. Dus dat gaat echt om groot geld. Laten we het daar maar op houden. Dus u zegt, ik wil tussen 700 miljoen en 1 miljard euro... uit het klimaatfonds van Rob Jetten... om die stedelijke klimaatdoelen te halen. Ja, en niet zozeer omdat wij nou graag dat geld willen... maar omdat het hier moet gebeuren. Hier moeten de auto's elektrisch worden of op waterstof gaan rijden. Hier moet het hele vervoer verduurzamen. Hier moeten alle huizen geïsoleerd worden... en schoon op de meter worden gebracht. Mm. In onze stad en al die andere gemeenten... moet zeg maar die natuur verder uitgebouwd gaan worden. Zodat we ook in die zin een betere bijdrage leveren... aan de klimaatontwikkelingen. Dus er zijn heel veel investeringen waar wij gewoon voor aan de lat staan. Ook gewoon op inhoud. Mm. Alleen daar zijn geen middelen voor. Ja, en dan gaat het niet vliegen. Nee. Gaan we toe naar de situatie bijvoorbeeld in 2030... dat er alleen nog maar elektrische auto's in de binnenstad van Utrecht mogen? Nou, dat is uiteindelijk aan de wethouder. En ik heb wel geleerd als burgemeester... dat je niet altijd op iedereen zijn stoel moet gaan zitten. U veronderstelde dat ik zo ongeveer chef alles zou zijn. En dat ben ik niet. Nee, maar u hebt er vast wel een opvatting over. Zeker, maar die deel ik niet met u. Waarom niet? Omdat ik dat intern in het college doe. En dat is ook de plek waar dat hoort te gebeuren. Mm. En daarnaast is het zo dat wij een fantastische wethouder hebben... op het terrein van klimaatbeleid... die in dit geval mijn adviezen sowieso niet nodig heeft. Goed, dan tot slot nog even een ander onderwerp. De volgende crisis, namelijk, dat is de asielcrisis. Daar hebben 30 mensen buiten geslapen in Ter Apel. Al was het maar omdat ze bang waren... dat ze anders niet op tijd zouden zijn voor de procedures bij de IND. U vangt zelf, geloof ik, 200 vluchtelingen op in Utrecht. En nou is er een discussie vanuit de staatssecretaris... die twijfelt een beetje wat hij moet gaan doen. In elk geval moeten veel meer gemeenten asielzoekers gaan opvangen. En hij twijfelt tussen een verdeelsleutel... dus elke gemeente een aantal... of dat provincies, weigergemeenten, zoals ze worden genoemd... dan maar moeten dwingen. Waar staat u in deze discussie? Nou, om te beginnen staan wij als stad Utrecht voor het gewoon doen wat ons gevraagd wordt. Omdat we echt zien dat dit een hele grote humanitaire crisis is. Je wilt niet dat mensen 's nachts buiten moeten slapen. Je wilt uiteindelijk ook ervoor zorgen dat mensen die een woning zoeken... omdat ze gewoon al het recht hebben om in Nederland te blijven... een plek krijgen, net zo goed overigens als er vele andere groepen... Ja. in onze samenleving daarop wachten. Ja. Dus voor mij geldt dat wij altijd vooraan staan om te helpen. Ja. Ik vind het zelf wel ingewikkeld dat het Rijk ook gewoon niet... zelfstandig gemeente aanspreekt waarvan ze weten dat ze niet leveren. Want door dat steeds maar bij anderen neer te zetten... krijg je toch tussen bestuurders onderling... natuurlijk een hele merkwaardige situatie. En ik vind dit ook wel een verantwoordelijkheid... waarvan de staatssecretaris zou kunnen denken... dat hij daar misschien zelf over gaat. Met andere woorden, leg het niet bij de provincies of de gemeente neer... maar wijs zelf plekken aan.